الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه. دنتال ميدن دنتال فاب توبي اونون خلاي كوبال غيلا فما قال هاكو دما قال سيرم بسانداجي المب حرال لي بي غاند دورو يتوب نفوب رندوج نفوب جولب جولب سواي وانت دون بابا آدم هي بوب gilay ferem be sandaji almube rewbe worbe mobe sugay fofu on biyama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh en yagima allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah de yuro moto yafo dendangal may men may be julbe may be l'islam ton fofto de mas safara men dendangal nyaw men safara jawdo dumidu jettinana men danni men kaltana men kalim men wurtal men wuri men fanda men ardil men yalla rokken rokko julbe fu ardi bi feewbe kala ba allah ardini julbe yalla ba dum feewdo walde mondi feewbe dan mondi bonbe yalla itan men di tanaaji di fitinaaji gonde le nyol le rasulullah sallallahu alaihi wasallam e do gonga do yaacere do neware astira riwaabe jaccina dannibe kalta kalibe welditina lurdube taw ko e do jam e do gonga allah uddi san men askoji jegi di jaaji balaali barke wala men yettobe neema e di lebbi mojjudi yalla rokku men barke majji lebbi hajju lebbi hormanteji hande ma taw ko sappo e jeeɗiɗi seftorandu hoore lebbi hajju mana hoore lebbi hormanteji ɗimmuru lebbi hajji hajju ujunere temedde nayyi capannayyi joyi fergonde laaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ina hawri nogas joyi joyi ɓiiru ne ñalawma an biyata afrique ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi duuɓi annabi isa alayhi wala jamil ambiya assalatu wassalam arde ɗo tan e namde tan namde ɗe fof ɗe goɗɗodirani ilmul halatu ilmu shariyatu musidɗo men usman kase heewide jasahullahu khaira eywa holko serndi fimde e aadi fimde ko aadi hakkunde allah e tagore mum allah wi tagarani yimɓe jinneji sowona ha ndewa ɗum rewde allah ko ɗum woni fimde la ilaha illallah ɗum woni fimde nde kono fimde kadi ko aadi fimde ko aadi merta eywa wadde aadi e fimde ne hawra kono aadi ko gueɗal e nder fimde aadi ne wooji aadi tawana fimde kefero no jogo aadi kefero no jogo fimde eywa kono fimde to banggal diine l'islam ko fimde wonde e seedanade allah kañum woni goto kanduɗo e rewede woni fimde l'islam seedanade mouhammad sallallahu alayhi wa sallam kañum ko nelaɗo makko moccuɗo makko e wadde gueɗe ɗe fimde firti ko golle mana diine l'islam firti waɗi ko gueɗe tate ko ɗum neɗɗo namda holko fiɓata holko haalata holko gollata yoto kanje fof ɗe kawritoɗon gotum ko fiɓata ko saabu diine waɗi koko haalate koko fiɓate koko gollate ɓeeɗo gueɗe fof noon fimde nde e haala ka e golle ɗe yo taw hawri kono nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fiɓiri yo taw hawri kono haaliri yo taw hawri kono golliri saabu joman diineji en jiifuji en chrétien ji en ɓeeɗo fof jogi ko fimde jogi ko diine ene juula ene jogii ne juulata jogiiɗo koorata jogi ɗum kono aha mbete ɓe mbaɗirta kono nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗirno nini e so kamɓe mbaɗirani noon kamɓe ɓe jogi sirku allah wi rendidinoɓe allah fayi ko jayi noon wi innalladina kafaru min ahli kitabe mushrikin allah wi fi naari jahannam te khalidina fiha eywa ko allah haali kañum wi yahude en mbi ousair ko ɓi allah ko allah wi chrétien ji mbi isa ko ɓi allah wadde o kafa billahi shahida ade ko allah seedi firti kamɓe ɓe jogui fiɓde eɓe jogui aadi eɓe golla kono wonano allah wi aadi yo waɗirni aadi ene jeya ko addodirno mabɓe ko andan mabɓe addore mabɓe so nelaɗo goɗɗo ari gomni ɗum isa kañum haali allah haali wi isa wiɓe ko gandumi ko ina gomɗini deftere adine wi tawrata mbeɗe weltina on nelaɗo goɗɗo garo cagom inni rasulaykum musaddiqan lima bayna yadayya holko hen min attawrati womu bocciron mbi rasulu yati min baadi yasmuhu ahmad wadde firti ko kamɓe firti aadi wadde aadi hakkude mabɓe allah o kamɓe bonni kono wawi jogono wawi hurde aada hakkude men so wadde ma engagement lurta engagement wadde en gandi to banggal fimde tan jiɗen wiide tan ko fimde e aadi ko bangue gueɗe ɗe fof no wona bangue edi ndenda edi ciera kono nela sallallahu alaihi wasallam wi ko mbo ala aadi on fimde alnaa ɗum diine alanaa ɗum o wini firtoo aadi ko bonni naya maana nayaɓal en wonde nayaɓal naafikeere geɗe nayi mboɗe ngoni embo jogii naafigeere gollal teemedere e ndeer teemedere kala nde o fotondira o luunɗo kala nde o aadondira kadi o firta aadi kala nde o fodi o luunɗo kala nde o haali o fena kala nde o hoola o janfo ay fitomo jogii ɗeɗo geɗe nayi kono mbatteɗo haqqille ɗum ɗo ko naafi geera to banggal golle e to banggal haala wona naafi geera fiɓni miarta adde jiɗe wiytama toɓɓere nde wonde jumrata kañum wiye ƴeel qurana wa awfu bil ahdi inna al ahda kana masula kuɓne aadi aadi koko namdate aadi noon ɓuuri mawɗo mbiyata aadi hakkude ma e allah hakkude ma e jikana e ma hakkude ma e juulɗe e hakkude ma yimɗo fof mbawɗa aadondira tan keesa ene waɗɗi kuɓna aadi o tawi kay aadi o luutodirani e diine l' islam kala aadi mo luutodirani e diine l' islam ene waɗɗi kuɓna ɗum aha wadde en gandi aadi ko bangge fiɓde ko bangge fiɓde ɓuuri yaajde aada aha kono noon l'islam kala ko yamiri wonti e fimde ma firti koye fimde ma jeeya koye élément ji fiɓde neɗɗo wawa jogade diine wawa jogade fiɓde tawa ala aadi alay saabu humno aadi o ina ngakkina ɗum walla ni no bonna ɗum ha laaɓa tawi koye ala aadi hakkude makko e allah waɗani ɗum ina bonna ɗum ha laaɓa wona aadi jomum so wi la ilaha illallah alay saabu salla ɗum wona so yiɗi kay wutte ma rondima a ɓornima kay façon fof comcol ɓurgol yoode danawol tal wona kono a muñcinima e nder ɓakkere jalta kadi ngol wano ngol wano ala ko allah wi woto jillodiri e gonga e fenade bonnon gonga o wadde ko tunwi eko laaɓi so jillodirama koko laaɓi ko bonata wona ko tunno ko bonata wadde ɗe gueɗe mbatten haqqille to banggal aadi ko hunde mawde to banggal diine l'islam aadi neɗɗo no wona aadi yanke taw wona joom diine nelaɗo sallallah alih w sallam o wadde aadi heferɓe nde o ari madina holɓe o tawi tun o tawi toon ko ferɓe wiyete muhajirina en juulɓe o tawi toon ko ansar juulɓe dewaɓe jeyaɓe diwan madina o tawi toon ko heferɓe jeyaɓe madina o tawi toon ko juif en ene jogui colonie ji mumen ko arabi en woni noon ɓe jangge deftoɓe annabi ko ɗo feñata kono ɓe jeeyako toon lasli haw o diwiɗon haw isnodiri e mabɓe kamɓe juif en ɓe yete bani kaynuka yete bani nadir yete bani qouraiba ha to diwan haybar cooɗi ɗon leyɗeɗe ɓe ndendini wonɓe toon ɓe no kaɓa kamɓe wonno kamɓe eɓe jogui ɗon kamɓe ɓe jogui diwan cham enen gandi koɓe etanirab ibrahima koɓe etanirab ibrahima ibrahima kañum waccindi wonde ko diwan palestine toon waccindi wonde kono noon acci ɓesgu muɗum makka woni ismail ko ɓiyeko kono ɓesgu makko ya ishaqa enen gandi ishaqa kañum ko palestine wonno yaquba ko toon wonno ummade palestine faade égypte nokku o joni kam en gandi rafa tan rafa tan ko wuuro wooto palestine e égypte ren ɗum ko terminal tan woni hakkude mumen damal tan kono ko wuuro wooto rafa ɓe mbiya rafa mist rafa ɗum ɗo son koddiri tan rosa mourtine ro sénégal taw ma en voilà no wayni ɗo mourtine haydi ɗo sénégal haydi ɗeɗelene ko noon mbano frontiére o trasaka ni kono ko wuuro tan kamɓe gandi kamɓe ndini wadde ko toon ɓe gonno joni noon ɓe nani annabi ne feeñoye toon ɓe ummi toon ne paye dunde arabeɓe saoudi woni koyete jaziratul arab ɓe nani annabi peeñew o ko ɓi ibrahima umrol ala hen kono noon nden on feeñi ɓe ƴeewi asko ngo ɓe tawi jokkodiri e ibrahima bangge ismail mbiyala ismail noon en gandi yummum ko korɗo wonno kadi ko afrique en joni noon ɗum waɗi ɓe calori ɗum ɓe jeddani wonde jumlaɗi falamma jaahum ma arafu kafaru bi koɓe ganduno ko nden ari ɓe jeddi ɗum ne anda wadde to banggal kaldiɗinal tan ko ɓe nelaɗo sallah alih sallam tawi toon nde tawino wadde maɓɓe aadi ɓeeɗo foof o wi enen foof ken mana ken haɓɓere wootere kala memaɗo e men ko heddiɓɓe mema kala dañal ko enen ndendi firti enen ndendi jamma lum nde jam e jamma lum foof so dokki en finde tan ɗum ɓe mbindi ɗum nela sallam mbaɗi constitution on taw madine enkoɓe eɗen jeehino haaɓe kawri eɓe gardina neɗɗo ɓe kori dañi ɓe jogui tan bese ɓum alɗude ma wiyta ko abdoulahi ɓe ɓe salude kono on jikko moƴƴani o gala jom calal manggal wawi wadde foof no wawi jaɓɓadimɓe kono jikko ona moƴƴa nden nelaɗo sallah alih sallam ari mbi ko hoynan toon e saami ɓe jeeɓi ɗum waɗi on nangguirimo nawli nawlira nawligo ene jeeya jam fo yahude en ɓe ko ni ɓe badduno joni noon woodi e julɓe yooɓiɓe fittano nabino kamɓe ndendi ewa joni noon nela sa sallam kañum waɗi déplacement yeehi to wiyete bani nadir kiloji seeɗa hakkudemoɓe madina on tuma joni kam naati madina ɓe mbollinoɓe mbiɗen ɓe gaari mbi occasion mo nani mbora fitta oɗo mbaɗen mo liquidation fisi mbaɗen so ɓaggima tan dow huɓere men so ɓaggima less huɓere men kirhiti ndi ndirguite makko haare o maaya jibril haalni ko ɓicinaɗi ɓe mataki hanla sa sallam mojjiti yalti addu maɓɓe renfort wiyande mabɓe ɗum waɗi jomiraɗo wi huwa alladi akhraja alladina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awwalil hashar woni awwalil hashar ɗum ko mi yeru tan e janfo mabɓe eɗen gandi janfo addani pittali mabɓe yooɓede jewdi mabɓe dagnede waɗaɗe gueɗe foof ko noon ko neɗɗo ñawate hande ko foof to banggal dewgal en gueɗe mbaɗi ɗum ɗo foof ko aadi dewgal ko aadi contrat eɗen gandi allah haali men contrat moussa rendini e gueɗe foof ina ayna ɗum ko waɗata devoir makko hol droit makko e morke debbo ɗum ko ƴalguɗan haali ɗum foof ko aadi saabu wona forcé o aynu wona forcé o res kono o wadde nde wadde hade o aadodirama han kadi wonti farilla o humna eyyi wadde e ko noon ɗum ko fulɓe mbini wona salade aadi ɓuuri firtude aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde haade o waddama aadi o jaɓi anne juulo ne ko noon woni jomiraɗo wi awfu bil ahdi inna al ahda kana masula kuɓne podoje kono namdoteɓe kuɓ ɗum noon fodore e nde mbaddaɗa ɗo moƴƴi kuɓna ɗum wadde en gandi aadi ko bangue fimde ko bangue no wona aadi yanke taw wona jogi fimde e nelaɗo sallallah alih w sallam e walde badri nden ɓe dahi he affaire ɓe capanɗe jeeɗiɗi ɓe mbaɗi capanɗe jeeɗiɗi noon tullini jonno ɓe gañi holno mbaddata ɓeɗa capanɗe jeeɗiɗi eɓe miijo holno mbaddata oyi wallahi law kana mutim ibnu adi hayyan summa kallamani fi haula innala taraktuhum la oyi wallahi oɗo gorko sondo embo wurno o woodi ko ñaaguimi e ɓe mami woppirɓe sababu makko o ko kefer mayi koye keferu te o seede mum moƴƴere bam makko abou talib kadi ko noon hadis garɗo boukhari muslim abbas ba makko cewdiɗo makko tokos yumba an kam mouhammadam holko nafɗa bama abou talib wonto heddanoma de o wi wallahi mi ñaganimamo allah haw woni e poppokolam walla sera jeyngue won hen riwaya o natta jeyngue ko paɗɗe jeyngue o jogui gani makko no wawña ayi kanko foof e wonde kefer mayde dini e oɗo o woni aadiyanke ko aadiyanke o humnini la sa sallam ko wino mbo reena ko reeni o jaɓani janfaɗe ɗum hay lawol gotol heferɓe ala foof no mbaɗani min dokkuma jawdi min dokkuma ɗum ɗo tottu amen ɓiya o min mbaram min dokku maɓɓe min mbaɗno tawi ko laamu min dokkamo laamu tawi ko yiɗɗi ko rewɓe min gandanamo rewɓe taw ko laamu o laamo amen oppa ko jogui ko o namdini la sa sallam la sallam wi abadan min mbimi tan mbi la ilaha illah mi sohlani jawdi maɓe sohlani rewɓe maɓe sohlani laamade ɓe o wi wadde gasi a haaji ma ha neɗɗo men ma enɗum ko aadi fewon mayi koye keferu eɗen gandi zaman uji men heferɓe hande ne footi aadiyankoɓe hayso kam enen dokka yeru hen kam mandilla en ko aadiyanke no fewi en ji afrique du sud hande na porte plante contre israel ko aadi mbo mandilla waɗno wi ko afrique du sud ko 50% e ndimogo 50% kedi ɗo ko palestine ɗon ɗo palestine heɓani hoorema ha heeɓi ko keɓɗen ko enen afrique du sud naɓen fewa ɗum ko aadi mo mandilla o ƴettuno e gurdam muɗum sanki humnani kamɓe ha joni ɓen teri ɗum ɓe ndewi hen wadde min tan keferono aadi en hayto banggal hande ni to banggal engagement ji ko ɓuuri hewde hefere goto ma so rokki engagement aire mamiar aire stas aire o wadde gandi neɗɗo no wona aadi yanke taw wona juulɗo emo jogo fim taw wona de juulɗo jampante ɗo firtama hen juulɗam wujji juulɗam fena embo firta aadi embo wujji ɗum foof no woodi on firti ko juulɗo wona aadi yanke jom fimde wona aadi yanke kono wona gotum kono noon to banggal l'islam jamiroje ɗe namda ko yo wontu fimde ma yo wontu aadi ma andu ka gardodiraɗa haade a naati hen wona forcé anate kono sa naati hen witti engagement en kaali to banggal série série wiyanima ya respecte loi ji français loi ji américain ji kono sa yiiha toon ko farilla respecte loi ji maɓe noon série wiyanima ko alaysen gona commerçant alaysen gona ɗum kono sa naati hen anaata yanata entreprise oɗo wona forcé yanata toon so mbaɗowo to banggal mujula so banggal ɗum ɗo métier ko nandi hen kono sa naati hen ene mbaɗi kuɓna en ka maçon wona seeɗo ya ƴettu tan si samba walla demo kono sa ƴetti woni farilla e ma kuɓna aadi o ayi dum koy fimbe ma jiya sa wada dum tan ina ngalna fimbe ma de sa electricien sa mécanicien kala leccal ngal bawda jogade meccal ma to jidda fo jiya sa wala mo gollira ngal sa basa gollirde ngal ka jenginowo kono ha a jettini o dada jenginan dum o dada mahana dum o dada fewdan dum o dada ko nandi dada tafana dum woni farilla ma kubna ay daga ngandi aadi ko hunde mawnde to bangal dini l'islam de ngandi aadi ko nayabal fimde l'islam e wadde en moddi neddo rento yetta aadi modjo aha aadi yo adder e wona aadi bondo non aha sabu jumra di ko ballondiri e diggere kulul allah woto ballindiri e gopol wala to wata amal bir wa taqwa la ta'ala ismal udwa ina ballondiri non gujji enquête to mi hetaga o hela o do o jeewa yimbe o hela o rondo ay do wodi to bangal e serie wadi ko gujjudo o jetti hunde wirninde hunde moftanore itti mi moftirdum dam hol e nokku mudum to wala auto e der garede mudum be ko nandi hen bitike e der ma marta lisere e der moftirdum o woni bitere gujji kono non jeewan do bo yimbe o do ndani do bo o moftan do bo o cuuddo bo o ɓeɗo fof koye wuyiɓe contate inchallah ballodirɗo e makko kala ko mbawɗo wallde par aa mana a ha zet ɗum ɗo annene aɗa teske koye e wuyiɓe hen jeeɗa wadde en gandi to banggal ɗum ɗo e to banggal aadi ko hunde mawde hano fewi to banggal séria e wallahu alam e namdal men gongal mataw ko feccere namdal tan mi heeɗaki gedingal ngal woni wi tan ko mete kayitaji Ibrahima ɗi mataw defte kalama nayi mbate kayitaji Ibrahima ɗi wona defte AWS defta ko innaade ɗe wona ɗeɗo tan saabu Allah ko sohfil ula nelaaɗo sallallah alih sallam o wi Allah jippini e ɓiɓɓe adama ko temedere defte nayyi temedere defte nayyi ne gandi Moussa e Isa kono maɓɓene juuti seeɗa foti arɓe caggal maɓɓe en gandi woodi arɓe caggal maɓɓe ha heewi machallah masallam Dawoud en Souleymane en Zakaria en Yahya en woɗɓe gari caggal maɓɓe ha heewi wadde kono sohobe Ibrahima Allah wi ko kayitaji o wiyan deftere o wini ko sohfil ula en wiya noon fof no wiya defte kono o innani ɗen defte tan deftere innade ko tawrat e zabour e injil e qur'ana oɗo jumari waatena dawude zaboura fo oɗo bible kamen en gandi jippina koye Moussa eywa no Isa wimin ni gocci mana musadiga lima bayna yaɗa ndeer tawrat ey jumari waata mana kañum Isa ka hoy waatana hol injil Isa kañum attatno defter injil Moussa attatno mana tawrat Daoud attatno zabour kono Daoud ɓili ko hakkude Moussa e Isa qur'ana kam enen gandi ko nelaɗo sallallah alih sallam limi mum tottade deftere wadde ɗe woni defte kaalal keddiɗɗe kaalaka e qur'ana e ƴeyal hadis kadi mi yiyani hen ƴeyal hadis kellungal ina wiye kayitaji sis en kayitaji woni tawa ɗan sohfil ula woɓɓe hon tatno ko tumbutte tan no wayi ni no qur'ana waade ɗe defte ni ɗe defte mbiyata kono cimoje ɗe no waye qur'ana ni qur'ana waɗi temedere sappo e simore defte ɗe ko noon no nelaɗo sallallah alih sallam waade annabam ni annabami mbaade makko tan kono préfet ji gouverneur uji mbaade président ji e wallahu alam e woni tan to banggal ɗe defte e annabaɓe ko ɓeeɗo ceerdi ɗum waɗi malal e malkiso noon jumiraɗo subahanau wa taala wi malaɓe ko nataɓe aljanna malkisaɓe ko nataɓe jeyngue waliyadubillah ha tengti noon nataɓe jeyngue ɓe jaltataɓe tawi noon ko yimɓe aljanna tan contate koye malaɓe so wi noon malal ngal maw leptoga maw yiiɗum maw yiiɗum adde malal ko timminede timmode moƴƴere malkiso ko timminede timmode bonde waliyadubillah ha tengti noon yaade jeyngue ko malkiso bonɗo ɗon malkiso haaɗi nadde aljanna ɗon malal haaɗi noon jumira sona faman suhzi ani nnari wa udkhila aljannata fagad fas kala goɗɗinaɗo jeyngue nanna aljanna o ko on woni malaɗo allah wiya muflihun allah saaha wiɓe faama ledin suidu fo fil jannati khalidin fiya madama tisamawat wal ard amma ledin shaqu fo fil nari khalidin fiya madama tisa no wini ɓe wi mana fi nari jahanna khalidin haɓi ala wi aljannati anta khalidina fiha abada ɓeɗo mbiya ko aljanna abadan ɓeto suuji dow ɓeɗo mbiya ko jeyngue e nder gasɗe abadan ɗum serdi malaɗo e malkisa aɗa waɗa jiɗe wi tan ko defte ɗe e annabagal ngal nele ɗe ko kañum serdi yimɓe ha waɗi ɓe mbaɗa malaɓe ɓe mbaɗa malkisaɓe ɓe mbaɗa yiɗɓe allah ɓe mbaɗa añɓe allah e wallahu alam e namdal meɗen gongal o wi ko faate duwawo so tawi neɗɗo yoɗama hunde, so woodi hunde haweede hunde ko subhanallah. Sahabaɓe nabi sallallahu alayhi wa sallam soɓe dañino ko weeli kamɓe fof mbiyanno ko allahu akbar, walla alhamdulillah. Soɓe jiino ko hawni subhanallah. Ɗum waɗi abou hurayrata radiallahu anhu nde wino laa rasulalah sallam min de wi ande mi hatima mawɓu enen gonno tan ha nattimiyiide wi wallahi mbeɗa komi coɓnoɗo ɗo gonmi ɗo gañ wondude ma mbeɗa soɓi jami lowtima wi subhanallah. Julɗo soɓata, julɗo wiyata ko coɓɗo. Wonde janaba kono wiyata ko coɓɗo inchallah, saabu gonɗo janaba wawi julde. So dañani ndiyam tama to julɗo, ay julɗo makko selli e hattama horde, hattama hajjude, ɗe gueɗe fof wadde ñaka julɗo wiyata ko coɓɗo. Wiyede mbeɗa wonde soɓe soɓen takke walla ko nandi hen, ɗum firtani kanko ko coɓɗo inchallah. Wadde so neɗɗo yooɗa ha no wiyete so hunde ha wonide yi ɗum ko noon wiyata subhanallah. Subhanallah ne heewi ɗo wiyete, so tawi nelaɗo sallallah alih sallam omo tellatono kadi yoroɗo wiyano subhanallah, somo gabbaɗa to wiyanno allahu akbar. Eywa, so tawi yi hunde hesere noon, hunde hesere waɗi façon aji ha heewi, tawi ko hunde hesere tan ko toɓo en embo hewno ñaga, tawi ko hendu emo wiyanno yo allah rokkumbo jam ndu hendu e jam ndu hendu nilira, yo allah dandumbo e bone ndu hendu, bone ndu hendu nilira. Ndeka woto kuɗen, woto ñagoɗen hendu, woto kuɗen ndu ala ñagoɗen. So ndu ari mbiyen tawi won moƴƴere ndu wondi endu nilira, yo allah heñu men hen. So tawi won bonande ndu nilira, yo allah dandu en hen. Koni mbiyeten inchallah en ganda ko wirni, tawi ko toɓa ko noon. So toɓo gasi kadi o duwo kadi yo allah waɗ ɗum toɓo waɗago barke. Allahumma sayyiban nafi'an ma tayiba mana nafian, mo wiyanno noon mana toɓo waɗago barke. Tawi ko digali kadi mo wiyanno subhanallah sabbihu rabbi bihamdi wal malaikatu min khiyati, tawi ko hunde hesere. Ɗum tan mo wiyanno tawa ko hunde yoɗdemo noon, hunde yooɗima e ɓandu ma, dartima fewima, ɓiye waɗi ko miji galle ma o ko jiiɗan fewi, walla nani hen haala moƴƴe. Machallah wala quwata illa billah. Wona woni on jogonaɗo wi lawla ida hala janna hakulta machallah wala quwata illa billah. Wadde mo ƴewnoɗo neɗɗo ha nangui ɗum yitere o, o wi ɗum halla barakta ko hannoma mbiya yo allah waɗi hen barke. Wadde kala ko yoɗma ko fewma ñaago allah yo allah waɗi hen barke kadi mbisomoɗa. Ɗum kadi saabu hunduko ina yawri hunde no fewi. Wadde ko ɗum hunde so yoɗima ko noon mbiyata inchallah, ko foti koye hoore ma walla koye goɗɗo. Woto yatan mbiya kaari ko moƴƴo, kaari ko jambar, kaari ko ɗum, kaari ko ɗum, kaari ko gando, kaari kala kala, kongol kalla fo bismillah rahman ala, mbiya kadi alhamdulillah, walla mbiya machallah. Tawaɗo kamen jaɓata ɗum, ɗum noon goɗi ɗum haalde hunde kala nde haali hunde ko moƴƴe neɗɗo ma wi bismillah rahmanir rahim, bismillah rahmanir rahim, yo allah danno moye bone hunde ko, yo allah waɗi hen barke kala kala. Machallah la quwata illa billah, machallah la quwata illa billah. Muhim enen fulɓe enen jeebi ɗum, mbatten haqqille ene mbaɗata ko enen ñaami koye meɗen. Jawdi joloore mo jogui dandimagu jawgo mo jogui ɗum e ɗum e ɗum foof mbirtiɗen kadi mbaɗi noon foof mbiyen machallah. Ɗum ko adañumi haalen kadi banggal diine ɗe, ko moƴƴo ko dimo ko ɗum ɗo jombajo nanɗo hurtineɗo en ñama ɗum tan haade hunde yaade, ala foof kedotene makko. O kay ko miniene meeɗa nanede haala mum, hay goto meeɗaji kala o kala, kala konngol ngol kalɗa woto hene wi machallah la quwata illa billah, machallah la quwata illa billah. Ko noon wiyete e wallahu alam. Tawi kono joomum ara lelade duwuji lelde ne heewi sanne, ɓuri raɓɓide hen ko bismika allahumma amutu wa ahya, koye indema mayatmi, ko indema ummittumi, walla ko indema ɗanatumi, ko indema pinatmi. Saabu ɗoygol ngol fanita mayde nde, pinal ngal fandita hen gurtugol ngol. Kono ɓuri mawnude hen foof ko sa heeɓi jonde ma, ko wertude juuɗe ma jangga qul huwallahu laabi tati a yastilki qur'an. Saabu qul huwallahu ko tataɓal qur'an, qul huwallahu ko équivalent hisbaji nogas. Joni joni tan Hammad Diawa joni joni a silki qur'an, joni joni hay goto waɗanima fiide an waɗani hoore ɗo ɗo joɗɗa ɗo tan. Qul huwallahu laabi tati, qul a'udhu birabbi alfalaq laabi tati, qul a'udhu birabbi nnasi laabi tati. A wawa def ɓurɗum pointage ma ala fo neɗɗo mbaɗa ko bonis mbo allah udditi ɗo tan ɗo joni joni mintaji seeɗa a silki qur'an. Ɗum machallah wadde mbatten haqqillaji ma, ɗum ɓuuri mawnude. Wonno qur'an en fof ene kuñi duuji keɗi ɗiɗi haaldu ko haalanela sallallahu alayhi wa sallam, hono mum hewde barke ala caggal qur'an. Kono noon haɗa huñaki qul wallahi qul a'udhuji ɗi kam aɗa wawi wiide an huñi inchallah. Wadde ɗe gueɗe mbatten hen haqqillaji men, kebbinen ɗum, jangguinen ɓesguji men, mbaɗen ɗeɗo gueɗe, timminirɗen ko moƴƴi, gowlen ko moƴƴi, kaalen ko moƴƴi. Kadi wona ko moƴƴi tat koko waɗi valeur. Kaari addiɗo ballal muɗum holla foti 100 francs, kaari addiɗo ballal no foti 100 ougiya, kaari addiɗo ballal no foti 100 euro. En gandi de so wiyama 100 euro, 100 dollars, 100 livre vert, 100 yen, machallah ko haalis de. Wadde sama yo won sa baddo fayide e wala halal enam dal meden gongal e so tawi neddo hejjitima jamma hejjitade taw ko waklitade neddo waklitimo yo inna allah dum wi so tawi ko wujido ko hulbini yo molo allah wi a'udhu billahi minash shaitanir rajim o wufta bange makko laabi tati aha waklitade de e jum duwawo ko yo yitti allah tan sabo waklitade ko neema haa lelrade bange goto de mojjay allah waklituma ko ma on temetati sa façon no bi andube bi temetati mbari asinta ko allah waklituma ko agere kewde hen hadde jijjamma uddudo do dido dadi e nitti dido hadde yaade e odo bange hadde burtido e bange dum allah walluma wono baklis da fo yet inna allah subhanahu wa ta'ala no wajin alkaru gadde hisum sallallahu alaihi wasallam muslima ne do kadi wayru tade hen e wallahu alam e nandal meden gongal duwa wo ne do duwato so are lelade lelade jum sudum inna sallallahu alaihi wasallam hadith garo bukhari o wi kala neddo o wi neddo sondonde are lelade jum sudum lelnde andande de so wi bismillah allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana o wi so allah arzigini bi hen besgu shaytana wawana dum ay bismillah yu allah wodditni woddin min shaytana woddina shaytana kadi ko arzigini min sada koro sawi bismillah shaytana wumat adanyini bidir shaytana yatam wadde bada hajima sawi yani bismillah non shaytana fijja ina wawi bilade hakkude modon do buri wenyaade en jafdi neddo fof shaytana nar sunna rabbi sallallahu alaihi wasallam ko shaytana na wawi sirkinde der bandu neddo no djijam sirkirte bandu mum gorko ngol ne yono lafa inna shaytana yajri min ibni adam majra dami fil uruq no dum wayni firti shaytana ala fodo horinaade fijira jafdi neddo wadde so sawi non onon wondube do besu duwa mon jaba inshallah wadde yado gele fof alhamdulillah rabbi allah dandi ma hen ala dandu ma hen kadi dandan ma hen dandima shaytan yiyanim dandima kadi yiyananim dandima kadi lornanim sabu yiyande soxnaaji ma ko yiyande ma yiyande no ayide da jenaniki yiyana soxnaaji ma ni andane wala soxnaaji da jenaniki yiyana jom galle muni kadalik wadde kebini dido zikruji gorko debbo fo ebe jangtu inshallah gorbe be jangti man yalla ko no sabe gorno fe kali kadi buri mojjude e wallahu alam e hindi ko hol ñeñal gongal he en ñeñal gal en gandi ina danduma ina dandanma sabu ko bonno bonnowo o ala fo do tawataake en tawe men ñamdu men tawe men lelde haysar fay tarande holle ke din l'islam ala fo ko hejji goto e jifen meedi hawde salman al farisi radiyallahu anhu ne chama so mo non kam bidon dina mon ala fo heddine o ya ha kay dina amen o wi hay so da yaha do wuro hay so da yaltoya min kala nama woto min labbi no rof buri fam de kaaje tata sada yakati dum don diwata dum don jangata sada yakati woto labbi no rubu ndere ay sabu dum ko nyamdu wala ko jamnde mana daabeje ko ridi amen jinneji woto min labbi no riyal dum ko nyamdu ko ridi amen jinneji woni julbe jinneji Allah rokkibe dum ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam duwa mudum sababu duwa mum kala iyal gal inniden Allah yewde iyal gal inniden Allah so jinne juuldo jetti dum ma taw hen teewu ndagingo mojjugo buri ko tawden hen ko enen ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam borde en kuudi en jidda fo biya jaanti en fof doornde jawdi men dum kadi ko no wete ko jamnde daabeje mabbe kambe juulbe wadde dum basen bonde daga fi salman holi ram sala jida ke to bangal lelde ne dum ko hayan ma sha Allah wadde ngandi ala fuf salana ta galle ma bismuta sala yalta galle ma bismuta sala da bismillah wa rajna bismillah rajna wa rajna tawakkalna so tawi ala yalta bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah bi da hudita wa wuqita wa tanaha anu shaytan ay afewndama adandama fiti ma Allah rene kadi shaytane selani wala wul ne wadante godum wadde firti hollirde tan deedo gene jey ñeñal mu hollirde ala fuu Allah jangata dum ma awuni illa kinna Allah katira mudhakkar kadi ko njiro da ko kadi pago da ko dagi bismuma ngu yo pago da dagi e wallahu alam enam dal meden gongal o yiso neddo nani musiddo mudum resi ar be mbiyata man rafa'a akha rafa'a ron ko bil hamdi rafa'a non biyana go rifa'i wal banin fa na wa rifa'i banin ala mubarakallahu lak wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair yo Allah wadema barke yo wad soknaade ma barke yo rendimo ni barke so soknaade o kadi kawda wala onon jidi service onon jidi dum do ko bande en aha mi humana mo yima non ah yalla wadi ma barke wala jom galle ma barke rindi mo barke ko gorko halan ma yalla wadi ma barke wala sohna jom barke rindi mo barke ngadden nan de o hal dum ko abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu gorri saf sir nabi al janna o on halna ni resi halna ko mo dem ma jidi kam imudi makka subhanallah eyo ndake no so gorni halna ka kewtan takali drondo asman nabi men sallallahu alaihi wasallam najikum wi jam kawal kam dum woni wata yi bandu wadi ko soyde ko rew mbada dum ri jom baaji wala dum jom ko soyde bandu ma ko fuu wata fuu daa do sokna jom mi buju be tassin sumti mako o wi ko mi des o wi ko teng dal mi tingi ka jaw o wi aha o wi Allah wadema barke wala sokna jom barke lindina mo barke o wi wadum baraa no hesu dum mo awli mo law bisha ay wadde en gandi ko ni biyata tay ko biddo dañi kadin won law biddo yalo en barke نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في الموهوب لك ورزقت بره وبلغ أشده وشكرت الله قلنا مولي مولي مولي مولي يا الله ولا نبارك كنوك داكو يا الله ولا وانا ايغود يا الله ولا وديو يا الله ولا كدي غنا جتوني اون جتوني قالوكم ماكم بيدرن علي دي غيركم مولد يا الله ولا نبارك كوركم ماكو ندوكو دنيا ولا ادو فوس على بارك بورام يا الله ولا كدي وانا ايغود نفر جيغي بيسو جيبي ديغاي ya allah walla kadi o diwa fuji maay ko de suga taw naftaaji taw jikina mo naftaaji o do non yo diwu ha naftaa mo gona kadi je tawne mo ko ni mawde hala fe ma sha Allah woni ko duwanta ajum muhim tan yo allah wadi hen barka duwana de do gede fo rendi dum insha allah e yo wur barkina subhanaka ni enta e gede ba non gonen kadi yetto be nem e allah dande on kadi boneji gondi hen dal dum pergiti musibaaji dum do hof ko duwa moj insha allah kono kam duwa mo ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kalden o sumi tane wona hisbul muslim e wallahu alam enan dal meden gongal o wi ko neddo ma taw man ko fanta elle wi ko neddo ma taw mo julan takusan ko dan gal wonno ma taw yotti mo wuro o sayi be ngurnan e jula futur to bangal maliki en ko be gede mabbe laabi cer a jula takusano takusano hade nde wada dum ka dan ni do darde mabta takusan inshallah bala ma hetto sol dim ma dum hetto dam da dañu burante to woni yaaru be na sel jaada e mabbe futur o ha gasa e sa gayni jaba ta kusano ina jehen maliki am ko humude mabbe san wala kabe fof e biirum ko sa huli julde ne faato ko non wiide wonde futur no faajir ni no yimbe pele ni wala huli sellunde futur no ya ha mbodeeri gondi hirnaangi ndi daara gas inshallah waqtu mu mukhtar wadde ko rabbi tan de do gele so wadi non o yubi futur ha o gayni buri kono wona seyara makadi yaadu ko Imam Ahmad en bi njuru usti dum ko dangal wadde sa arti wuro ma tawi da rewe hunde ko ndewet da ala danni ko hanka din a timina dum maliki hanko be non be ngandi wona non bi ko njuru so faato Imam ka danni do sare yimbe be der wuro a ustat so tawi ala rewe njulu gilay dannaaki dan jibata ka danni a timina kambe non julde yobirte ko to sirte noni dum be jari ko buri sellude do ko tan inshallah biiden ko kala ko wodi hen dedo gel fon sel inshallah njul dama be futu o ha gasa njobata ko sama inshallah wala njulani dabbe dabbe ha ci su haade mo njulde de wada de ko rabbere haade kay ko o rokki do precisi ko njulu wotu njula dabbe mum dabbe gabbo dabbe woni yarugo kadi ina sellani an de way mabbe ka njulo to ko san tawa kam be njulta ko futu inshallah so dum woni ko be jari ko non biiren ko heewi malika ko bi ko dum do sala sa annede mon ko lutu ndirdi jonnal rasul sallallahu alaihi wasallam fala takhtalifu alayhi dum non ko burden subade hen ko inshallah ko o julde mabbe futur o tan ha gasa so gayno yoba takko sanu inshallah ko non biiren gere kedidene ko andube kali e wallahu alam enam dal meden dewgal hen to bangal o wi ko neddo ambo liggoro kalis ko no kalis bank mete ambo aska kalis mon jeyda fu alas sharbi yota woni kota nifab yota woni mahitan kota o ko hedde e choggu e 85 gram kange mbure o ko buri sellu hedde ko wona kange tim pir kange pir o 45 mana yete 85 gram mum ta wona ko wona sharbi yo yota ko ko kota fa sa ba sa fa mana be do tit wona on ci tiaka on ta ko jortan kange bridge kono ko kange mo gal 24 o 85 gram muɗum aɗa jogui ko foti noon joni mbiɗen mawna hedde 3 million CFA neɗɗo so nambimo google so français so anglais so arabe Google tan sa nande 85 grammes no foti e français fa ma heb réponse jun jun cerno Google ma dal ma kany do won disponible inshallah kany won dane est ma won dane e dum do inshallah julani waqtu do nande fa no inshallah tayra won de réseau sa no way jabaade wadde e dum khaliso foti ka dokkaado wala ka nyamli wala ko anti wadde woné ma hitande timmi dum askat inshallah e wa heddi ko non to bangal nyamaade banque enen ciara ko wete frais bancaire et intérêt bancaire fere banker ko en ngali sala nel khalis mar sa nel khalis ko nel da ko ta dum hebo tedo ala he kambe ta da don ko mi jogi biro mi jogi kube ajino mi jogi linu telefone mi jogi dum dum e dum non hol ko dum don e fere de dum ala he ko fayi e fere de ko ganyare ndi dum wete intérêt bancaire dum lasti mun ko harmude sona julof soro kadi wona baadi ko daga to kanko julof soro mo yidi fond roulement aha ne sala bank nyamlo so dañi bénéfice e min jogi hen e bénéfice o min jogi hen 50% min jogi hen 40% e der bénéfice o amna sella la bonna wala min arbiza min be jam fiso wala min batta haa gel amna himmi ganden to bangal limbe toujours dendino tan rendindi jirbudi hakkunde intérêt bancaire e frais bancaire banque jogi ko gay jogi ko yimbe jogi ko ordinateur jogi ko téléphone jogi ko dum do salibrité mum e fofu entretien de grefo namdi sécurisation ha hel yo ko fere jahi banque ñam bi 1 million arupti 1 million banque perti e banque ko liggoto non 24 sur 24 ngandi banque buri hewden 24 sur 24 ko liggoto buri opération ngani barka fa jam ha wen lead donc wadde mum ganden tan to bangal tay ko fere jahi dum nata ni riba tay ko intérêt wonon ko pawi hen non ina wona riba so tay ala fa wi to ma kaal bi may waddu ko non tay a wona julo to an jugi malade ma ko biado no na wada radio ma wala ka yalla sego operation o do mudde so wona dum mojjani mum ko an wala ko neddo wala ko nande mun tan ko ganda ko woni lor ko alay sego wadde jun jun ala no badda la siri do wa sammi da sa ban sa sona nyam la nyama dri ba do daga ni maksa daru ko jiba na daga no neddo sa yi kullu ena may wadde riba ne kono jiba daga to tan ko don daga so wonti lor ina dago insha Allah mun tan ada ko an nyam li ko khalis ma ko an nan da se خالص ما هو إن شاء الله هذا فدي يلتين دين أسفة إن شاء الله كبير سلو جاكو قولي أندو إيه والله أعلم مهم سان دادو جادة نهمي إن بيو دوين ودي كويتة لراض لراض كو تطر نتو خالص أمو جولو رو هوار جيو نجاكو بانجي مغانيار دينا دو جوكي هان جيو ني ساسكنا نار جيو جيو نبيلي وصومو يوم جيو جيو سوطام مليون عاية تتي مكان يملي مليون عاية تتي so yeyi o dañi ganyari mbiya ganyari ndi mbimi wiya ne jawri ndi ganyari ndi jam fils o emo jogi hen 40% joni noon ko million ngaji tati o sonno o yeehi o dañi million ngaji jeegom wala wonti million ngaji sappo wona o arta million ngaji tati ɗi yo joy bangue wona ɗum ko ñamande fereje makko kanko noon foti million ngaji ɗiɗi ha million ngaji joyi wona million ngaji tati ko khalis o hore khalis million ngaji didi ko fereje makko joni non on heddi million goto wona wala heddi million ngaji joyi godi ganyari e an nyamno do biya ala manti hen 40% dun sel dun hakri dum do ferti ko en ganyari di so tay wodo nyani non o ferti on fo ferti wona de lawul malik lawul shafi lawul ahmad kan ko ta fo dirab so danyiri so wayini on fo ferti so dañi ganyari onon fo len don so dañi ganyari non fo perte Abu Hanifa non wi aha perte tan ko ganyari ndi kono nyama dam de kay para au zir ta idi duppa dum ay barta e wallahu ala enam dal meden de ngal hen o fu bangal almani gardi do julde on mete ko kanyum suboto tukku mum wala ko dental suboto buri mojjude ko dental subo kono sella sa wonela sallallahu alaihi wasallam kanyu subo tono lobto wana alani ne laado men sallallahu alaihi wasallam sankima wadani subanaki hore mum ni ga adjuin fix wadani so mi alani tan kay ala de wa arani de tan den o wi abu bakri yo julnu wana so are dannade o yakari yo ardo do fadi gouverneur dudde ci medina ha heewi tan de wo danni fof ko kari o lumtintu tawana on julana bangodo ko buri hewde mo lumtina Abu Bakri aha lumti dum ko hewi san ولمتني واد علي ان عمرين ما شاء الله لمتني من غير كاو دي غير دي وانا واد فيتم هول لي سان كارجي دون واي سبحان الله الرحمن الرحيم كون كدي غورون واد ان كورو كو ان تي ما هي جمامن وانا كاي واد ان تي بلي جمامن مو ديف نجوب بنتان بنن دوغول اون ودينتا بنو دينتا بن جول نات دو بوري مو ديت اها واد دوغول wala dotte waxtu den fo en galande gari den ko jamaata ndu den ko no joni en jig golle men haa hewi dotte waxtu so fi woni so almaami arandi e wana e musona dum noddi no kanyum suwo sabo ne laara men sallallahu alaihi wa sallam ndew yaano humtede haajo leedi arde ne bilal kanyum noddi no waxtu woni ne mbiyanno yo wuro ne den laara sallallahu waxtu woni be gurna de yonti hey wa subhanallah wala abu bakr bakr bi la ne jul tan la sallallahu wul umar abadan wa ta ha god عبد الرحمن بن عوف والله غور غور عبد الرحمن بن عوف اردي جوني النبي صلى الله عليه وسلم اري نكودي ما دارل اري هبتي به جونو صحابه بن دلي عبد الرحمن ييجي النبي صلى الله عليه وسلم جوكي مو جوك ودا غاندي او دو مو كام نان جو دانيو دو دوغال مدينه او دو سان اكي دو حاجو عبد الرحمن بن عوف كامك او دو سان سون نام دا ميدو جونو دي النبي صلى الله عليه وسلم تن هو حالاتي كو Abu Bakr julni yimbe kono nala sallallahu alaihi wasallam be arinde o sali julni tan ko Abu Bakr sali nala sallallahu alaihi wasallam mi feli mo hen ni wala mi haala ni hayso da ka sa han julda jonde mi rewa ci andal ma burni mi julda burni mi julnuma Abu Bakr wadi hen cili didi ngola nala sallallahu alaihi wasallam ari ha hetti bange makko nana ene joodi ene julna ngola non e mala be juldi jonde ngola non artan taw wurnama tan taw suwa fudan ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam jukki juldi jonde be ndari wi kambe fo be joodo juldi jonde fili di sama ko den hen ko rabbi tan jidi mi abdurrahman ibn awf o goto woni me juldi ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam julum hore laati goddo e ngurna makko be laal wadde min tan kon sel na subu ajwe en sel wa subu ajwe kono hande so bangal rendoji no bay hande yimbe fo gere mo en dembe ndeni masahaaji buri mojjude ko yimbe ciubo almaami non woni non almaami rokkirede ne tan ko almaami ko buri jaalade kany buri men gandal ko dum fonati wa garande men hande handade ba mako ko ciyam tan ko force yon ciyam ba mako almaay force yon almaay na dum jogi den wadde wana gandal abdri men wadde oburani men gandal wadde enen dentel makko tan enen fof ken citoyen di denden ciubre dum buri fewde inshallah kono kam bi den sel yettu bogol mbada nyalel nyalel wadde bogol woto ngel honto woto ngel yahta wadde almaay mi subade adjuyon e dental subade fona won inshallah kon hande moddi ko jeren jama yo jeren to ko dental jeren to wona ne ko to wonde rendan ko watte en ko ne goto wa dum wadde almaami en jobani men badani de gede hande gona sabal kam sala kam kay wona nonde almaami gade ko fonctionnaire on as fonction mak patron ma hado jama kanyum jogani almaami o jogdi mum jogani dum appartement mum jogani al noddino o ko non de gede fo won no gandumi do ma sha Allah njobe hen ko fonctionnaire ala Masha'Allah, dan dikam al-mami, dan da yobate, dan buri majistra minan kam, dan jibdi amin, Masha'Allah, dan di jumaat da putdi miyidi, gado. Dan baca nak iltan, majik al-mami wadah wadana. Al-mami nana wadah sama kanyum kuhana meyat intan, ene fokan fonksyonnya lu. Kono kanku dari med gandal tan. So waktu yun sam garen yu julna kuna indi yana julna yana kono fuf, ene moji. Hada gardiru yimbe, darir dan dan la sallallahu alaihi sallam, wadah ko gadal ngal baran yan bu, inshallah, kelka jest, sunulahi wa fadhu. Ewa wadde ko wana sharbi tan l'islam shardani yo subu wala enenim subu kono biiden den doji men hande hade en natti subu raade almaami gandal e wadde enen fo den makko boti hangadi kam ko enen fo fodi den subu den inshallah e wallahu a'lam en fami to ngol tan l'islam farlani hen gedal gotal tan biyane ko forcement subu wala so subi ma so en tubi sallata wala so subi ma sallata ala sawi en non wadde no wadde ko rendu peccat e wallahu a'lam enam dal men batti ndigal enam de tongun den do kanko de wonde jikinar makko kon non mataw iwrata dum do irta dum les wala astaghfirullah mataw ndiwi enam dal ayo e muhim tan ko ngal do enam dal ala yeti hal jikinar makko wi na sa siruj makko ha wonti e botta jodum ala do fota wonti baamu ibrahim buri mi yenna ka mer way wonde baamu ibrahim ko taji ibrahim ko buri ko baama taji makko sabo yanti mbidi mo jeng yal qur'an haali an kam yal qur'an haala ni wonde ba ma bidi ma jeng yante widdi be ma jeng kono fode Ibrahim wi ko baamu ko salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi doni baamu tay tan ko an hetti boy gonga nyaagu yalla feewru dum isa sadruwa mako sarwa itir ko baama bi adruwa mako gasi expli on ada wawa sono debbo wonno ciera sono gorko wonno fere kono biddo e baba de gede awawa ala ko lom todo baba ko gorta aha hade kanko woni baama hade kanko woni nene ma kanko foccaade mo oñaade mo harata mo duwa makko ah kono gondi guno wona seddi hade mo wayi wonde hoore makko wonam transfer khalis hodoy makka kanko hoda madina ala ko bonnas o yo hodoy tamba goddo hoda fuuta maana en gaala ko bonnas e dum l'islam harminaade wona bange wona bange hade son gondi na da cedele inshallah kon to ditta hakko makko tay ko miskino wa imbalam transfer nam khalis so jebi wala ni ndewna yi go goddo o jettu ton banna mo biti kala biti ko nani aha babu nan do onon gonde go wuro bildi dum do les o do kota kala ko arendo to tum lewru fof kota 1 million fay les ko min woni garanti so burti do non ko hakkude mon ko en fi gere wonmo inshallah mi dan godi wala sa baye braado o jikna be koro famde de sokana di makko kona sharri no gon har be na baye wonde ko won en baye ser séparation physique kono wana garde de du wonobe en sinanobe teddin sehil mabbe jokku en dam mabbe humna aji mabbe arata mabbe sari ke tawi adda sa problème ala so ngara ma visite e wotu yejit non an ka an koy koy mabbe an so wana mbadda sala mbadda o do transformer nastu da wonde ade an ka biibe tan gidal gonda tobel ndiyam tobel diyam kusel tew ha mbadda bandu gila segen ha sukudu dum fo koy mabbe yi awdi ndi kam nga ngam gonde ma ndena burda mettude ne be bedda ki mon alwar furqa ndal wi ala weddo ahum nani aji ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ne waaji bedde jikna dum sona tambo ko maccudu fin daw kalfa so da mo rindinam ya non baa sa wadde jikna dama ko baa wadde fo kanko majjid asa bandu ndu ko bandu ma ndiyam ma bon doti e wadde mbattene hakille jikna da ko gorta dum non wadde hada andi o goto alternative ala hen so mi yaani mo jetta goddum woron ki mo moyna tanu jikna dum ala hen dum non wadde yaarude hen jam jam de jam kadi ala mo sikala ko bakkat ko o nyande sey ko nono wuri mo biiru dadi e kanko fonno rena dem siruji ma kono so kola ngel yekki awdi e so ki wanno do watti mo nyaade so nay jardi laaje laaje dina wada fofno ala no watta dina ko ibrahima dadani ko sa wiyana dada hen e ma taw wona dum do sikku non wal annabi yusuf ko mo ngara mum joddi dum mo ngara mum jeey dum bi non na mbara dum ne porto ko ala fon watte e gena ala fon arata sira na ko gani ko ala ina na ni wala ni gani ko sheda ne inna sheda ne zo bayna mana mana na wada non bayna ko wadde de gede fof no wada kono kam ittata hakke mabbe watan ko rabbi ko ko jomiral hali ala bi char hasu jikna mana dima ya won kefer do buri bonde oy wot won kefer kono hedda woni ma jahada ka ala antu shuri ka di mala saka fi al falat wa yuma kono rewi hen o faifu ma fi dunya ma'rufa kala non gandirda ina modde gondigo wo fani alla gondire non woto ittu tan ganda tan durwa mabbe tan ko rabbi ko experta inshallah e wallahu a'lam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.